Bismillahi Rahmani Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi idan fuddo muhadara yo witido e rentingol julbe jebbilani be Allahu tabaraka wa ta'ala bawto Allahu on teddingol be e nandindinnagol e heferabe ben kanyum e himme dabbogol ngal do gandal wondude bengure mun den wondude musibbe men maketebe Abu Zaid labe hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار المنتدى السلفي أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bawiyetu de Allah subhanahu wa ta'ala dono den nelado sallallahu alaihi wa sallam haray mi salmini wa salminangu islam salminangu imbe aljanna haray kono karmo ko be min benne be wolleri hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala o newni yen furtu e ndeɗo nokkure makkon jeyande nokkeji ɓurɗi mawnude nokkeji makko ɗin nden doromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no moɓidiri en ɗo ni yo moɓidiri en ni kadi ka aljannaji makko haray ka angal junnugol yewtere e yewtere men nden hino yiilo e toɓɓe ɗiɗi berwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newni hiɗen yewta e ɗum ɗon toɓɓere aranere nden e mawdu men o wawa e feƴƴindemo wa kadalika kadi toɓɓere ɗimmere nde kono yo jeyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah tabaraka wa ta'ala a'azzana bil islam wa ja'alana min atba'i sayyidil anam alayhi salatu wa salam faman ittaba'a huda Allah رفع الله سبحانه وتعالى قدره وعلى ذكره وعز شعنه ومن ابتغى العزة بغير الله سبحانه وتعالى أضله الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون كون يجيب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تدينري ان كانوا دين الاسلام اوادو دي انجلبه يجوكو بي اودو اسلام اوادي ان يجيابي e jokkudo burdo wonde ko e ndedo tagore du woni nelaado sallallahu alaihi wasallam kala jokkudo pewal Allah subhanahu wa ta'ala ngal Allah subhanahu wa ta'ala bantay fodde makko de o towna jantore makko de o teddina fiyake makko kala dakkudo teddungal ko wana e juude Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hoynaymo aduna e lakara ha ganko jomi men go wi walillahi al-izzatu walirasulihi ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wodani teddungal wa kadhalika nilano makko on kadi wodani teddungal e ben don gomdinde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi neddo juldo jokkude odo kado dina Islam haton jinayo yekkito e kado dina Islam o inna hin wodi ko subata ton sabu hondo kado dina Islam ko dina timmuka kafinde Makka ka gollodal Makka ka jikkuji Makka ka konguli Makka kado dina Islam ko ka timmuka e dennanangal al haliji Makka teddungal wawata hebade siwana e kado dina Islam goddo hebata jaw o dunja haaju nafa siwana e kado dina Islam kulwa di khalifatu Rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an bima tu wandama inna kunna adalla qaumin menemme wonino urba majjude yimbe be fa azzana Allah subhanahu wa ta'ala bil islam Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri men kado dina Islam wa mahma yatlubu li izzata bighayri ma azzana Allah bihi azallana Allah enone wonone kamen dakko yiteddungal harawana e konko Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri men kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hoynaymen ko wadi kado dina Islam kado dina timmuka dina mutuka kongol mudi sinde mudi jiku kodun do woni ko sertiniga e dinaaji luttudidi hondu woni dum accugol nandindinagol e bedo heferabe immorde al-yahud immorde an-nasara immorde majus e dendanangal dido nandindinagol e mabbe kanjikkuji mabbe kafindeji mabbe kakonguli mabbe kabornateeriji maɓɓe kambaadiiji maɓɓe kaiidiije maɓɓe e kala kon ko tawata ɗum ɗo ko kamɓe hertori islaamu on kanko imo toŋi wallini hirsi nde wonuɗo on e kaaɗo diina islaam nde o nandindinoto e ɓeeɗo sabu wonɗum sabu si o tigi nandindinike e maɓɓe o jokkay ɓe o yiɗay ɓe ko ɗum waɗi cheikhul islam ibnu taymiyata rahmahullahu ta'ala ɓe maaki wondema almushabahatu walmushakalatu fi umuri zahira yujibu mushabahatan wa mushakalatan fi umuri batina nandindina gongol e piiji feeñuɗi ɗin waɗɗinay nandindiniiɗo on yo o nandindino kadi e konko o woni nandindinaade ɗon e piiji wirniiɗi ɓe piiji wirniiɗi ɗin ko ɗum waɗi heno waɗɗii julɗo on nde o woɗɗitoto nandindinagol e ɓeeɗo heeferaaɓe ko tindini noon wondema nandindinagol e ɓeeɗo heeferaaɓe hino haɗa ɗum ɗo hino mari adillaaji kuuɗuɗi min alkitaabi wa sunna bal angal nandindinagol e ɓeeɗo heeferaaɓe waɗa alwala'u walbara'u hakkunde men e maɓɓe ɗum ɗo ko tugalal deyalngal e tugaale ɗum ɗo ko asu min usuli din ɗum ɗo ko daƴƴere ƴeyaande e daƴƴe kaaɗo diina ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa ta'ala o fuɗɗori nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o inni summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha min waɗanima sharia mo jokkata wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun o yiwata jokku beleeɗe ɓen ɓe tawata moodi ɓe anda innahum lam yughnu anka min allahi shay'a hay huuɗe ɓe duncantama ka allah subhanahu wa ta'ala wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd ɓeeɗo toñuɓe yoga e maɓɓe ko weldi yoga e maɓɓe wallahu kanko allah subhanahu wa ta'ala waliyul muttaqin kanko woni weldiɗɗo ɓeeɗo huloɓe allah subhanahu wa ta'ala haray hino heewi ko tawata dalillaji hino heewi tinginɗi julɗon no harmanimo dagantako mo aduna yo o nandindino e ɓeeɗo heeferaaɓe nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hakken ko tawi hino tiiɗi bone masiibo nandindinagol e ɓeeɗo heeferaaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nandindiniiɗo e yimɓe haray ko e maɓɓe woni ko o jeya nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hino heewi ko wi'ata khaaliful mushrikina fi hay'atihim lunde ɓeeɗo shirkooɓe e mbaadi niyoɓe wayi noon se ndaari oɗo hadise abdullahi bnu umar bun al khattab radiyallahu ta'ala anhuma ko honɗum ɓe maaki wondema nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki khaaliful mushrikin lunde ɓeeɗo shirkooɓe ɓe wi honɗum wafulliha yurtineeɗeɗo ba'e mooɗon accitede do baye wa afu ashawari buyton bi do sun sun koji ondo holli hondo ye en lundo be hay gambadi ji mabbe ye en lundo be hay gambadi ji mabbe nanado sallallahu alaihi wasallam o seralihi mo hada en nandindinagol be do heferabe ga dewe mabbe be do heferabe ga bornateri ji mabbe be do heferabe e dennanangal golleji mabbe din kan ko lelano ko sallallahu alaihi wasallam o seralihi mo hada en dum do ko dum wadi no hani juldo nde o woddi toto nandindinagol e be do heferabe e dennanangal piji di tawatani ido ko kampe herdori di musibe hatta ka kampe lelano sallallahu alaihi wasallam kambe wali don tawata ko naunare maide hibe rentinde edo sahabaabe ndebe nannindinto e alyahud e annasara fi ghuluwihim e urtingol mabbe bedo as-salihina bedo yimbe mobbe elado sallallahu alaihi wasallam be magi hadith yumma meden aisha radhiyallahu anha abdullah ibn abbas filli elado magi la'natullahi al-yahud wa an-nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid elado sallallahu alaihi wasallam be magi uddi allah yawun e al-yahud e an-nasara be jogiti ke kaburuji annabaabe mabbe juulirde haabe maaki kambe nelaado sallallahu alaihi wasallam hiberantina be edo golle de woni wadde wata be jogito kaburu mabbe on juulirde dum do fokko fi honnum ko rentin gol en nannindina gol e al-yahud e an-nasara ndare masibo hande musibe julbe ndare masibo di hande redo chaimen nyalaane no feddi do kone bali hay seeda himbe wi ande 24 wonde ni no saati do himbe wi ande 30 e musibe julbe ko buri haunaade dum do ko tawi ko nyalande dambande Allah subhanahu wa ta'ala tawi konko dambado ne Allah ko hunde burde bonde e ko boni dambede Allah subhanahu wa ta'ala ido hunde ne tawata asamawuji din elede den e di munchade sabu wiede Allah subhanahu wa ta'ala hino mari biddo tawako dum do juldo julowo o wakiloto immade o parano o finansa tawako dum do kanko yahata o jokka o nannindino o wallito beedo heferabe de do golle leydi ndi leydi munchaade kambu go e isekaade sabu Allah subhanahu wa ta'ala no dambana biddo tawako an o do juldo immoto tawa ko ndido idi yahata ta ko dum do nannindino tuna ay mudum dum do hol tanta wallahi no hawni wallahi ko masibo ko wadi jama on jangali be wawa ta famude si be famani be wawa ta rentade musibe no harmi wadu golle do golle hino harmi hay yeyugol ko be gollitirta ko e deedo nyalaande se wi'i dum peeji herti be gollitirta ko e deedo nyalaande hino harmi wadangol be tahliya mo wadani ma tahliya yeto mo anka juldo wana julde mani wata jaban dum hayde ko sabu hondo sabu ko masibo mola nango molante be mo ini do musi do julde imam az-zahabi be maaki ko hondo buri bonde e ko boni ko ko ha hewtiti nandindina gole be do heferaabe biya allah ibn maribi muntada salafi ko yeso hongo marda ko daro yoda yawmal qiyama ajuldo dulo ngofondo eta e allah subhanahu wa ta'ala hida tawti kefero allah no maribi do ko yeso hongo marda ngo few fondo ya enelado sallallahu alayhi wa sallam hidalundi mo kanko nelado hidalundi sunna makko on hida jokki he ferabe ay edina anyube islam be faalaka ma faalaka dina ma kan faalaka ne laa ma ko yeso hongo marda ngo fondo ya e ne laa do sallallahu alaihi wasallam ene musi e julbe ko sede ya gal hongal buri mawlude ha hewti sede ya gal gal allah subhanahu wa ta'ala seda ni en e ko tagi go fa ayyu shahadatin akbar min shahadati allah subhanahu wa ta'ala kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi'e bedo al yahudabe bedo al nasarabe bedo ko ay e min ni jogi to debbe ay e wana allah tagi be wana allah tagi en sikan ko joomi men o yeti en be do ko ay e men ni hare ko honde to makadi waawete faamu de dum en hebay sede ya gal dum dum do wallahi en hebata kono ko hawni ko ngande piji buy sorni taama e o 24 e 31 do ko adi dum do hewtude joni hondi woni de hande hide mari do julbe wadanay be hore mu anniversaire hande hide mari julbe wadanay be bibbe mu anniversaire ne ko fe'eta kon ka cociji dum be mo inta ka der for gerema beyabe abdu ya buziji wuttetedi din honto jojiji be abdu ya fulerdi jabo derte inka jojiji flambodi fettintedi ka jojiji hande di nada maka der furgere meden hande ayay dikku kula inali hay hala iku ya anniversaire an onko jam anniversaire baba musi be ko hondo suti de ko hondo watte ni be bi be do hande dun do ne bali ko futti dun do en fonde suti do anniversaire do ne bali ko futti nan pa do bi tati tati to ne bali ko iri ene ni tane bi uri ka urali ko jure hevera en do uri ka ko jude me musibe se wattanani hila si e wattanani hila suku enen moko baabe enen attibe jokkude o do sunna hara hiden wulana wata e walo maen atten tuudi sunna ta dena tuudi dina baabe ta hadin no wada do ko al yahuda wada no ende hara masali ko wali ko be jange sen jangali e wawata jangude sen jangali enen tigiri e wawata hebude dakam me gandangal sen jangali e wawata gollitirde anden non ka dina ko imanu na bataka dina wana decision dey don andi imanu e decision ni no certi ko goddo jinyata do bugo baganno do o balde didi si imanu alawa wata yahude awa goddo wata hebude imanu ko o anda goddo wata gominde ko anda dum wona e makko dum wata tabitude makko ko be o janga ko be o janga ko dum wadi jangu gongol no wadi kala goto e mede kola budda jange kola budda jange sen jangali marsaba nelabe be Allah subhanahu wa ta'ala neli ben fuko neli ribe ko gandal karmo ko be rena be kado dina haga hewidi en woni ko gandal ka dina me woni ko renira Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko gandal rewirte wana jembang ko radio men ko wadi si oti bi mo fala jangude ko be o wadi so wati lati wawata marso ko la budda oti bi wakilo o eto musibe yiden duwa andude koko wiyete ilmi dum ko ibada ngal do gandal ko ngal jewal ngal gandal ko ngal jewal dey wallahi musibe sitaino woni no hiden fibuno hiden anduno ngal do gandal ko ngal jewal ngal waddi en no waddori en non de do julde tawi hay e goto e men jodo taako fana heewa hara o immaaki o sandigi o juudu harayno hande wana do fewnde de duubi jelu iden do ko defte jelu hande tawa en jangi e waawi e waaway e nafirde ko defte jelu musiddo koko wiyete gandal ko dewal awa anda kadi ngal do dewal ngal jabataake ga Allah subhanahu wa ta'ala si wana harangal laabam mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala al ibada la tuqbalu inda Allah illa idha kanat khalisatan liwajhi Allah dewal ngal jabataake ga Allah si wana harangal laabam mo koy Allah subhanahu wa ta'ala ko hondu wi'en ka Qur'an wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din be meraka si wana be rew Allah subhanahu wa ta'ala tu be la inana mo kadi dinaka be la inana mo dinaka ko wadi sha'iru wi walzam tilabal inni bil ikhlas likay tara manahij al khalas wa mahij al qasd bihi lillah la lil mura'at aw al tabahi li anna man yaqsidu ghayra allah fi kulli shay'in kana fi talahi wi wa intin horema eda gor ngal do gandal la inangol mu kanko allah subhanahu wa ta'ala fiya yi ulawi la ko lappinana Allah subhanahu wa ta'ala e dendanangal fannde maande wonda e yaltande nde harayi mo alaton dakkugol nananeede alaton dakkugol lollugol alaton sabunon kala faandi ko wana Allah subhanahu wa ta'ala e kala bihum kubbon e wadi tainafi Allah o warde yo fellu tu haray o ni fi dar paske na fatam wallahi na fatam muslim so iwi ela minande Allah subhanahu wa ta'ala e gal do gandal o dubo o janga o dabba karmu ko jo janga e juude mudo wallahi enen do fo yide yidi jangude mo yida wono fala jang mo yida wono fuddi jangude billahi sab mo yida wo mo yida no jogi mi andade te jelu no fuddi e jelu ene ko wonno ngadi kontinia en do Allah nitade do hore ko wonno ngadi wawe en do Allah nitade do hore ko wonno ngadi dum wona en do Allah nitade hore ni kawal ka en fejjani jamdi hande no jeya e faljere molanaane ne marden joni bayru oti ji ala hettaade yo wakkilo no bibbe men jangira acharno afay biddo ma o fini o tawi ka daano ko o fini o tawi ka puido asiki kango jangay hidon jento diri dum hedon diri wallahi musibino ne o yewtude salaf biddo ma be heewbe be hunjoto no suratuji duurude dende yumma mabbe dende babbe mabbe taabe fondali de fiyor be tawno jangede ka be tawno daane he be tawno jange bay ku mabbe ay nataaju bay ku mabbe aw yata sande fiyon be tawno wadeede ne ene en juha juudi men di daare si tay woni hidi idude jande den musibe si galle ma de woni jangayde hara ko hombati bide ari ko o satti hore woko satti hore o sani woko sani so woni don onon Allah war si wona dum o yahay hara na ayi yo yo so woni e nokkure ga jangeteedo o jangay ala ko goddo waawi ko be o janga neddo ko tawi woko dum o joggata ko dum o joggata ko tawi woko tawi ko dum o joggata so tawi o waawata joggude o yahay kono so wonay do mo tawi ko be o wada o tawi ko be o wada o tawi ko be o wada en jangay haatu de wullana ko jangete en jangay haata beji din ewno ko jangete ko monto woni jangay nodo do o woni kono si dum wadali faybe men benno yaltidi ka yaasi e hino masi boji din ka yaasi e hino beji bondi din ka yaasi ide wati de itande be jena e sambo bi en jonno be be do annasara be be jannange e wi de fala yo en joggu ko joggu den jo dayni diray woni dum marsata wallahi dum marsata o yi da wono yeli wono gom ka sheikhul islam ibnu taymiya sheikh muhammad ibn abdul wahhab ibnu taymiya a char pero ko universite hombo yalla o radio men al muntada salaf pero ko le kol hombo be yalla tuno de do maniti dun lorribe onu nu wadi pay ku kun naba ma ka du dal wasi ko ronki dale be andi ku sali fim kale alla no suti en goy Allah no suti ko dum wadi ko be labbina nem kaadi no min kadi no hato ni e sagataabe hukkube hakkil tawakkala ko be jangi be waaway wana tawata kala jangu do waaway on kaka le ko dum accati kare masali musibe jo koko yete ganda no weli koko yete dina hino foti ala kuri welde ha hewtiti kado dina islam ha hewtiti ngal do ganda ko do wadi imam hafizul hakimi be maki al ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami be maati wonne mako ko wiyete gandal ko dum buri teddude e kala ko neddo dabba sabu hono sabu on don ko Allah tan teddude mo al ilmu nurun mubinun yastadiqu bihi ahlu sa'adati wal juhal fi zulal ko wiyete gandal kon ko annora jal do tan hino yonnora mo bedo yimbe malabe tawa bedo yimbe majjube hibe nibe ko wiyete gandal ko se wi e wolay fadlu gandal e wolay harunke ko wadi sikarmo ko be wi wonnema hunjo de mutunuji do be maki wonnema hunjo iro mutunuji sabu ko di mo antama ko jangata man hafiza al mutu kala hunji do di do mutunuji on bewi o dabatan sunun o takki di ray fanno di di fo majji takko makko o hunjo to ki saw fanno di di wolay takko makko he wa man dabatan usul o damina al usul kala wonji do dedo dadde o takkay e makko kisay yotto yagol kala baato ala kadi ko e injilte e gal o gandal nelado sallallahu alaihi wasallam inaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu bihi tariqan ila aljanna kala yaltu lawo kala ko yalti e goldon lawol ko dakugol ganda Allah subhanahu wa ta'ala eltanaymo lawol diretta be do malaika be bi yoto hibe fonta na gabiji mabbe den talibul ilm ridan lima kawel to ko ko na modi di ma yasna ko woni gollude dakugol ganda o do kadi talibul ilm يستغفر له هنا انسنا نوم اهل السماوات والارض بيدو يمبه وومبيكا اسما وومبيكا كامو ايبه وومبيكا ليدي فو هنا ترانوم الله سبحانه وتعالى يو الله يافو وحتى الايتان هاي ايدو ايدو لي في جوتي ما وومبيكا حقنا ما يدي ترانا دمو الله يو الله سبحانه وتعالى يافو he bedo annabaabe nanni warisu dinara wala dirham inna ma warasu ilma ko gal do gandal woni ko de roni ni kala on motawata o detti gal do gandal kare o detti jabal timmi gandal musibe waktu no de jangi juumo de jangi gongol sakitore ngondo wal iltija'u ila allah subhanahu wa ta'ala bi du'a fewti to golle Allah subhanahu wa ta'ala toromo toragum gol Allah subhanahu wa ta'ala ko nojeya e ko battin ta muradu hesere da ko gal do ganda Allah subhanahu wa ta'ala wi ud'uni astajib lakum tore lammi jabinana o tore lammi jabinana dare ibnu hajar siyama ibnu hajar nogasa ko mu andamu wiyete no wodi kono mo nanali inde makko alaga ibn hajar al-asqalani wad be shambu sahih al-bukhari ni ubi chapanta tibe wadde de sharh Ibn Hajar. Kono dare Ibn Hajar bayru be seni je makka be yari ndiyam zamzam ha be geyi fa da Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu al-hifza ka hifzi zahiri be tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsi ku be hun jagol wano imamu zahabi no hunjuri Allah subhanahu wa ta'ala arsi ku be hun jagol kambe Ibn Hajar be woni Ibn Hajar wa kadhalika imamu Suyuti رحمه الله تعالى ذهب الى مكه وشرب زمزم ادو كدي بهي مكه بيريد ان دي زمزم بتوري الله سبحانه وتعالى يو الله سبحانه وتعالى ارسك بهفز كهفز ابن حجر وانا ابن حجر هنجوري ني كان بكدي الله ارسك بهنجورا غول نون الله سبحانه وتعالى ارسك امام السيوطي هنجاغول بي وني هوندو حافي زماني kay ala ko ko wawde hun jande zaman haray ko be fewte ni Allah subhanahu wa ta'ala torode mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsi en bunja ko yo Allah arsi ko en bunja ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo waye arsi ko den parce que him waye kanko kadi wi wonna mo yen torom no jeya kadi ko wanni ko galibul in e gollo jangugo wondina gol e yimbe mu'minbe ben wondino e jango ben so golir e jango ben yo taw ko angebe do jokkondirta ko angebe do sijidata ko angebe do hiridata ko angebe do nyallidata si a nyallida jango ben wata jokkondirebe jangata ben so jokkondiribe nawrate e alhali mabbe on iza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum sawoni kayimbe woni jokkondire subabe mabbe ben wala tashabil arda fatarda ma'rida wata wondu e halkibe be sakona halkoda wondu de be halkibe he anil mar'i la tasal fasal an qarinihi na ta'lan ko homboni kanko lando ko hombo o wondi e mum fa kullu qarinin bil qarinin sabune do fu neddo mo o wondi on o jembinay mo musidde neddo fu neddo mo o wondi on o jembinay mo talibul ilm e muhani wondinaade e yimbe mu'mube ben e honnon kadi o acce yeddugol Allah yeddugol Allah ngol battinay e ko talibajo on jangata ko battinay e ko talibajo on hunjoto ko haray musibe julbe ko talibajo jeyaado e talibabe modon fala tu yum beudo ngir ko ziyara woni ko mi ari wadu gollo bayr woni mi wayri en fala andintinde haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala yu Allahu it edo berde meden e faybe meden ben ko woni e junde be do heferaade yu Allah subhanahu wa ta'ala dandu en fitna be do heferaade yu Allah subhanahu wa ta'ala woddinti en masibo be do heferaade yu Allah subhanahu wa ta'ala hedindin en hakkunde men e be do heferaade o danda en problem di mabbe o tabintina e kaado ti islam yu Allah subhanahu wa ta'ala wadu en labul ilm dabbo be galdo gandal yangantobe galdo gandal gollitira galdo gandal e hore faamu be do accimobe moddube o dettita e hore dum o musibe julbe haray mi do hadda wado kala ko tawata hawro diri e sawaba dum ko imorde ga Allah subhanahu wa ta'ala kala ko tawata faljere woni e mudum wana e faamu de am haray mi do tori yafie haray kadi mi do rutti e faljere ne اي بيدو يا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه انه هو الغفور او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي ديو اني ناندا بيجي عمر ايه كما كويم نعم دانو شو تقول يا هاند تايم هدا راديو karon ko be tayno wajaade wadon do o am sa ko ali bunna kanko ko jenamol ko al muntada salafi winoji be ko non ko hande himbe mun den ko fiya biya ko be bibbe o se mun dinar be sen darta e darta ki dartori a be do nangala wongo ko en lande bi mabbe wala wonde be depense de din mas be namon ne bare on emission fetti goddo go non no ko emission go tigi on karam ko je yoli fi kara fi goddo go won wadde duwa nokku go gara wonde day mi be yam joni ko do ga yawu on emission go tigi go debbo go non doy ko mo kona ki ko mo kindiya woni go ga go don ko fi be faibe men ko en tambi to be faibe men sabu ko be do on moddere men ni ngadde laabe kala addi wo min non yawno karmo ko be akari be na karmo ko yete be do ani kenan bibbe an jeddi do tare ya alde no bu be ko be do be na tiere ko mi yori do mi yori do mi yor ma hore an parce que fo ko en numura do de ko ko yoga en don bibbe jeddi an e bar go be na do yaw wor hadis qur'an o do yaw wor hadis no mantade haide balle me do no ko ko e patu de do wobbe no mantade yewu golle ko be wadi kon be men fewtondiri nin be bi duubi japande jeetata e ko fawi triado be mantare mantade ha be retri ha joni be seldi be dari kadi jawdi no wodi ha joni bandu mi jaabi min ne baba ko nema min ko na lokore ne ngon tigi ne ma la garo ne sikolo ne ko get example lance min lance an konte e hande lance di makko ko do na ko ngadi sikuri be ko gongama ne bara ma be yimi be ba sey be andi joni parce que man tu be fi adna be bi ne ma min ni gasi ko ko ne ma min ko ne ma sey da ni no min ne ma la karam ha mi yewti do min me yawno yewtere men joni don mawbe amen fonctionner be do be jangi faade ha len na ndat ko faade be jangi mi ron ko do faamu tan no bi dum chapade jeddi ko fa direct tan faade be ko waata mi jeddi jono example ben ko me yewti de ne baa do ko ka jono ba balle joni be tay be yalto e kuru ngam dina eto den wakilo de fi dina kan don la donc be do o do deb mo wel ko bittuma jeddi ben do fo ya hi leede leede an nasara e yahu beedo an dafi ki nyandi ko goddo ardo do bangamu ko la di university yo jangu faati wa jangu faati o imam do fukani wa do ha o jangu ni woni ma jangar faati tay no non ko nene wonay ne de ko natu be diina jibina be diina bon uno un asi fata ko fe no hebi en hebi kanse en torki Allah subhanahu wa taala ba ko kanko woni wallo yo wallo ko fewti dinaye dina kan gere gere pipe men ben dina kan do be be wakkilo parce que en su tuene mo be ko fe te fe di joni o do no mantorade bi be jeddi do be ye hebe do na fi di ko e tuuda de jawle ne no de ari ho kono dagoriba onano dagoriba un kambe be sikure be gajike to ngar ko karam ko yo ko fi nani ko wol ko ko soso isita ko pula donc cede yewter karam ko men den ko yewti kon do fada tigi tigi him him pero do no ani ni boy wi don jokki dina ma jokku do karam ko be pasamanna ahay wa ma karam fi ay tan karam mi ke nan ga khan ne mu ne ne inun garam mi hinan ga feni inun garam mi hinan ga san kunun ni nan gati mi fayi ko na haybira mi hey for ne remu dine garam ma imuno ma garan ni e ba mane e ha pama iske ha pama asin fo na ko do landi na do firbe al muntada na ombo ka du ma jema ko tane landi da awa lande tati ma hore sahay na langa jima si ma adam ma sin ne bi yet kam mani fe yahu na sara anun ji lonni ko na sini na nan sira au ma ran na na ai ano de yoti enda ai dun mo de tirta ni ko nan de meta na na ka ko الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم hareko e ido ko e firtu ko yete tahniya ko yete tahniya ko goddo o weltinirde ma fet makko famu ko weltinirde ma fet makko jono no wodi none no be wadirta dum hayta anniversaire bena zoye anniversaire madum madum bena bonno wel ka ko no bonani bonane ido fo e noneji zoye ido fiji fo kala no be wawliri wan wana yaru so ya yeto be anka ajulo sa tawi non kadi wolando ma ngo mo go bajo atawi da hatu jine makko si o windane message ta jabu sawa haisi a wiyali wonde ma anka holde kare jono ko taw gasa ta dum wadu mo goddo ngo kono si tawi woni no wawa ko yewtaamu a yewtaymu a islamu newnaadum don si goddo wiyama dum no yo jaabo dum no nafi no juddu wiya dum hara ko kever wi ma dum no watto golle de mu harmi ya nottamu nafi no ngajuldo fewta juldo wala mu hara no woltaki gelike e noone on no addirte non fo ta woti gi jaw o golle mabbe non gelike darum andirton no hawni hay hala be he feraa idi te fota ko mun yobbe ko wode karam ko be yobbe si wana haaja ara ko haaja jago ta ko be hala he feraa sina hara ko haaja boy o du wadi nelaado sallallahu alaihi wasallam hebi woni shadid enan ni dina ko be he feraa paske ko lorra addan ta en nafore hay fu wana lorra hey o gino jillondirde nyibe feraabe hande sa pido pay kumabe nade tikaso fami anyi pay kumaso yeddondiri dobe nabete be maroya ko be ekiti engame ko ndu wadi hama o men dogi e yawede pen tay oto yata ayay do joni kam o men hobno sikabe fetu madum be jofi ko ndu nabe ton do sikku ko dogi ngoldi na mabbe na hunde sina paske be falaka so be yimena tabi ko be lekko ena tabi ma ko fiji buino to mi ngalade to ko fi hon dum ko fi yudina mabbe ka yesu na hay hunde sinado en fami na hay hunde sinado ko no fikra mum marden o wallay tan hon dum won dum famugo se rewale jude mabbe e wurata enye pata go attino be ko hon no wurino hande ko jelo woni wurde ka sarado do way kontanden do hebbe do cappande jeetati min do mi wayri mani tade ko woni payku moko babe wurabe temede re go fay dum na kontain beno andi labutane beno andi confirmer beno andi on dum tigide en hari be wura awodi tadari en dum goddo go insallaki yande hota yoti ginaadu biddo mum ale ko jannamu kono yo wakkilo yikkina dina kay yesu o jangira dina mal o jangira dum faranse malgre bayra la ko way kono ene wa en contraire dina kan ko yo jango le ko lo mo jango naadu wona tayle ko le ko lo mo jango rayno dina ka ko janga paske ko jullo kono e bi yuto kono e bi jullo ana men mar professeur de mathematiques kambe janni men 10e mare ko andi ko woni sam mabbe dikuruma be woni sam mabbe hono do woni dikuruma be on o hebuno mention bi be ronki mo detti go onati ta université o yalti premier mo si kumbo o jeya e wombe premier e promotion mabbe o gani university o wali o mayo banki bote maaro nata e glass jannugo wanti fi o ngara e golde dem bon wulugo dum jokkata ko ni wulir haa may ni wulir haa may perdi defo non perdu go labi fi on wulanda o ko yonu ngo may haa jalla noydu haa jalla lay are de allah no labbina ne ngoy o wi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu khalas lanni seho yama ka allah to ene do wino yama do hunde gari ajawi ya fi atipike amo ini bato anati do ayanti do ko an an do wino yama do hunde gari awan dum fo si ko ajundo ko ango yo marde ya fer sina ajundo ka dum o yewti non ko dum werde makka kalan ni ka kalan na mere mere mari gore se de ko fitna kalay de porto wallahi mo ni wora be wi sa yi le de porta dula ha ronka est ce que on ani fodar ngal wori ngal be wi le de porto a dula ha ronka ko est ce que on ani fodar ngal ne a dula ha ronka ko ene kamen do goddo julay do haronka do ngandi ko no wadi do ko paske de wadde kile golde al muntada salaf ko paske de wadde kile e golde kile wallindirde majji ko dum hadi do wona en jongal ayalta e gasudu subaka hewali subaka onanga ma ka metro yaw de golde ne yalta ka metro nange wi paw anati ka bulo kambe ko bulo hal en fam nyento to be nando be talana en do si tay woni mi julata be tata fenan non de ko ne yonde ko oti gi artoya wakili ben be hewta 22h be fuddo julu gongo en a hen torani fara karam ade dikiyari ya juri mo do bugu bagu ayi ka golle ardo kadi bugu bagu ayi kadi ala sala no fo ala tongade ne a juri hande subaka fana ala sala bu troje ene ronger do fo jangu kadi me fadi jangu aray do ba arom ki goy ka so tay ngantu arom ki menen ko jirawa me wolni mi woni billahi makko wadi espagne do de joy so may no tongare no ko gabe o juula ta o ta fion ayata haji mabbe alay dum o fami awa so yi jomi me wi nelado maaki tay yahu ka mabbe dare hikmadina kan go nayo juuldo de tubi dum okkabe kon anno dagiya jomba mi fion paske a hettay mo ngelke nayo juuldo yahu ka mabbe on gelke kono kambe be wa yarde amma to fugdi onni ko fi yuluftan dina kan ko fi yuluftan dina kan ko fi yuluftan dina kan ko fi yuluftan dina kan awa watani hira se watani hira marsa wallahi marsa ko juude allah do woni fu ko juude allah woni en sattinay ko ngira feewdo tawno mawbe men ben koy allah tun be yowiti o addanaano be nawnaaje seeku golde o addanaano be nawnaaje o peeru gol hoore o addanaano be nawnaaje fiji buyno ton o addanaano be dundo cancer o addanaano be diabetes o addanaano be tension o hawrindini be e saayima be onno waima tawi si hore musima no wodi da ko be fofata be wada ka hore mo pari si redu musima no wodi da ko be loppata be jonne be yare yara lanni ko wadu ma wodo no wodi ko be warbat be na yar lanni wayno diriem ongeli ke ha hande be yali tallal lakim ayay nene o jibina do bibbe sap bibbe sapoy o meda ta hebuli operation o meda ta yade loppata en fami on do foko honno ayata lor be yale rom bob ha hande yarna ka pa honu ngandi o biranene mu ngomma ko nene mu defio o du wonde kalan ni fi honno ay tumbe jabani alla be jebbilike alla subhanahu wa ta'ala fawali be donga enen hande ka wonne do hande ko jelooni yaade tinisi waya son tinisi burdo fannu do ngali maydo million chapande joy dum don anga yaa tuuni yo yawtin bi ngarta mbami en saloto ko alla wi en kuntum heben donga mbami en saloto ko wi en kuntum heben problem en jabay ko wi en kuntum soyto de he e waata holu bi alla subhanahu wa ta'ala kala bantiyata waata marso en jabay ko wi en ko fo en saloto tun lor no la ko en saloto tun ye ben donga en jabana mo ko fara bi ko wone wa do jemni jemni tongi ten jama ba woni jemni a patmiya na de wa ni ala na ma sina Yahudi wan sawai inda nyaka limma ikai feti na woina alma bon ani joye universel namanie namanie isisi fara ba ita misi mungira aina maya fara mesaj na telefon ba kali mihinde na limu woinde na ambe ali afala fi wenda tuta misi binanna afaida na biri basa ma fendin dira minide na han ma torli dira ba ma ino wo ende abe aka fara mu anaha nanan na sariye ana kono tu na hawo tu oro go na atam ke na mu france kala am ba do mu furi ne ni ekol ko yam mu timi hade ga so ekol ekeline ratay eti gie gie fari iyanu itu iyanu samen ni matu pinye fana zifindi bi eni radine nan na kisi muwa me radine na ma payi ko won tantu umbara dine findi nan na ki aba ku ima anyan no ko to wa tan na bi di dunia tan tungu ibela finda un na ngene a lam mo ne no ba ekol findi darur ba fere muna na fam akarmo ya farago aji kui nasara ya ni yahudu kui farage atoy do warago afode haja kama ki haya haya asa isiga irinde ya kwati kwe wana mwari haya ni mwa mwazubi ni pisali aka na mara amuda ako na mafarade amutondigide uwa mwade rasude kwa kono wa kurunete guhan lonni nan dine lonni nan tiyare na bore tamba fere muna anamara abasa dimmi rafili era ba fene wali ke ya al kurunu mele ga ubur faram kom afindi enhamma uti de travail kono to muna raba mun sembe sar na français no anglais nan garay fari dangi fira dini ana nan fa problem ana le ne wonga sembe nan ki wonga dini nan su wonyi faira ha korgo wonna ta nan su ma umuri rabbi kora to on tan waara ha korgo tum won dini nan beema won duniya ke ana nan arkana ma ana nan won to ana ko be bi mu ko ta ma se mala be parce que ala ta mu ma mission duniya be afaka na haye nan ninne nu adem ntana ngoda ngoda bina mbima ko ko mbusu ay mbara batu ya na mbara ti mindi mbambarsga espagne mbarsga bebi mbarsga bebi ana otte hoy ataran de lune espagne yesu ana ga fa gamen nu akafiran na aya mun sari ma mun sun ana epi mam insi ada bobo epi adon toy do wo insi ada pina bobo epi umade to mir ma joy pe ay men na mai sali hay tagal ana pe be on tagam masali adi paske won tan kilisa ko na menita ndinana aragine atana agine patamane na sije metro burisi buri metro buri sawali ma biya kin yawe non suba sa le metro nan anegor male na te ya chuge bara yamba ana no adan su walde menni ler kontinare ma fa no nasiga bebiri nasa jiraba alu menne ha salifana musu dola sara musu ne wakili ha kaba sa mi sizer be so mo fon de minuit on fa mi bebe ko na fa na ler de il fa mini banki fo minuit is in de matin donc na ha wakili ha a fa so ba ba salifana na fa da sal suri aspa tu tina tina gora ta ba mo le na ba na ngena daga atagam awena na mai sari ha ta etagam paske wo mo na fe nan sari won kambira won duniya sa won ya won na tungu na ke ki won na ko ma fure ta tin alabe bi ma to ki fure na me ma to a bara bira seti bara faga cancer ama operation won de di so to nan de ha di ko ya mo ko na biri amula ptan kulu ayire de ko no bura ganan do sawo men ni ma ha o be bura ganan de di ye di sa ma e fo di sa ko ga yamu na lera singi yi e wakati de ina mi tu na yo ko no ma tu ba o muti ngala be ala fa na ga dunye ko te gu mo ina yo ta ko to sili ina na ta ko to sili se kai ko no sili se ta ko to sili to asi o muti ngala be o fa ra be na mo ba na te di won ko be bu se re la dine nan ne ko na sa be dine ko ba dine tan to na sa won ti gile nge donc awo ha bilin alam kawon bilin alam wala so ni ara ba mane won ko ra won na ga won sembe nan dine so mo tan won te balu aba na hawo allu ma khatan nan en to ma be dun ni ilu wala ga be wala so ni ara ne ba akoti nan ne yidi bu ibe kono wa ko mbara fikra soto ma nyaho inan na nyaari afalbe ana ham to école amu avenir soto ana ka be furi yeri na be be de ye mu to école to be bara ko be to to bara nge to musore to musore na ayi ko no ma kontide e mo école ko mo école direct ko le bara ko ala na ngi bara ko awon ha bilin ala won ho ye tragire ngala ma aha won mu ho ye tragire ala ma ha ko mu ko ta do ala be de ba ta nan won ya ta nan be won na a won da ga be na ma ho won ti nara so ne an na ba ma ha won to mi nara a wa yi a fa ben lu ma dun akate donc ba a wa ati bana siga ko ye nara a won fa ma dan de be ne to ala yi nan so ne am yo be ana han be ma sen bi kali nanan da amase afatan karanan ha askna na contraire na am fatan ali wa fatan da tan ni sheitana nan amon bara ya tarak bilin tantayo tantai hay ma sai kuri anan am ma sai bin a bara ya tarak bilin nan amon bara la makani ma khafara ba ko fa ga ni ma khafara fi e ma kula bin donc kawun yayna kawun madin bai yaya ko bai ya rafi dine nan singira furi ni hinu ni da suma ekol era suma ne se de bala nye kire nye fi ifa da su ekol ko no to na to maternel kinye ya tu mubari ade kinye kire ya ti deza e demi asiga maternel pe a e fo video mi sumi ra diso wala ya ti nan fo ya donc awu nka wonye tra bire alama mo kawo mo wadi mo wadi ki yayi da donc ala na na fi mo da wa da sa da wa da sa in mo ari don genti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.